Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Τετάρτη, μέσο εβδομάδας, 22 Δεκέμβριος. Αυτό εδώ έχει τίτλο That Man από την Caro Emerald. That Man, ξέρετε ποιον εννοώ τώρα. Ξέρετε ποιον εννοώ και ειλικρινά έρχομαι έτσι λίγο, τι να σας πω, άφωνος. Άφωνος, έκπληκτος. Καμιά φορά ρε παιδί μου, μερικά πράγματα δεν τα χωράει το δικό μου το μυαλό. Σας έχω πει, μπορεί να φταίει το μυαλό, αλλά δεν ξέρεις τι να πεις πραγματικά, πώς να βάλεις σε μια σειρά τις λέξεις και τις σκέψεις, πρώτα τις σκέψεις και μετά τις λέξεις, για να έρθεις εδώ μπροστά στο μικρόφωνο και να εξηγήσεις αυτό το φαινόμενο. Αυτό το φαινόμενο του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Πρωθυπουργού ο οποίος προσωπικά σε πρώτο ενικό χειρίζεται τα θέματα της χώρας και τα χειρίζεται λάθος, δηλαδή τόσο ξεκάθαρα λάθος. Έρχομαι με τον απόϊχο των χθεσινών μου θετικών σχολείων για την υπόθεση του rapid test. Εδώ σας έχω μάρτυρες. Σας έχω μάρτυρες να μην με λέτε εμένα, πώς να το πω, αντινεοδημοκράτη, αντικυβερνητικό, αντιμητσοτακικό. Σας έχω μάρτυρες, το νου σας. Θυμάστε που έλεγε ο Κωνσταντάρας, το νου σας. Ρεμάλια, όχι ρεμάλια, προφανώς, εγώ δεν αυτό, στους γιους του τα έλεγε αυτά. Το νου σας, ακροατές, το νου σας. Ήμουνα εγώ εχθές που έλεγα, ρε παιδί μου, αυτό είναι ένα σωστό μέτρο, το rapid test. Και συζητούσαμε, κάναμε κριτική για το ότι είναι από την τσέπη μας και θα το πληρώναμε και ότι δεν θα ήταν τσάμπα. Λοιπόν, that man, αυτός ο κύριος, αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο τύπος που έχουμε για πρωθυπουργό, δεν είναι ικανός, δεν είναι άξιος, ούτε για τη μισή καλή κουβέντα που να πάρει ευχή. Ξεχάστε τα, σβήστε τα όλα. Σβήστε τα όλα ό,τι λέγαμε. Χθες πάμε να το πιάσουμε από την αρχή. Man, εγώ να kiss, λέει. Καλά, μην παρεκτρεπόμαστε κιόλας. Εντάξει, απλά ο τίτλος κολλάει κάπως. Λοιπόν, παιδιά, σας ομολογώ ότι χθες τελειώνοντας την εκπομπή. Ναι, επειδή είναι ηχογραφημένη η εκπομπή, ξέρετε, έχει πάντα αυτόν τον κίνδυνο. Και όταν οι εξελίξεις τρέχουν και είναι καταιγιστικές, έχεις πάντα τον κίνδυνο να είσαι λίγο εκτός θέματος. Και το φοβήθηκα αυτό εχθές, σας ομολογώ. Διότι λέω, κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται. Το είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι θα έχουμε rapid test υποχρεωτικό και για εμβολιασμένους και για ανεμβολιαστούς. Υποχρεωτικό που θα το πληρώνετε, πουλάκια μου, αν θέλετε να κάνετε ρεβεγιόν. Και κάναμε κριτική επί αυτού του ζητήματος. Και λέω, κοίτα να δεις, όταν τέλειωσε η εκπομπή, ειλικρινά έτσι που έκλεισα, λέω, ρε εσύ να δεις, αυτός θα μου τη φέρει αύριο. Αυτός θα μου τη φέρει αύριο. Θα βγει, θα το παίξει καλός και θα πει rapid test, που είναι το καλό εννοείται και όχι το τζούφιο, το self test που το κάνεις αν το κάνεις και δηλώνεις ότι γουστάρεις, και θα το δώσει και τσάμπα, έστω για τα Χριστούγεννα και για την πρωτοχρονιά, και θα κάνει και το κομμάτι του και θα πάρει και όλο το χαρτί και θα λέει, να ρε Διονέλη που έλεγες ότι εγώ θα επιβαρύνω την τσέπη των πολιτών, ορίστε θα σου το δώσω τσάμπα. Και θα με είχε εκθέσει χθες. Τα σκεφτόμουν αυτά ακριβώς μόλις τέλειωσε η εκπομπή, σας λέω. Αλλά λες τώρα τι, να ξανακάτσεις να την ξαναφτιάξει από την αρχή. Άστο και ό,τι γίνει, και ας εκτεθώ που να πάρει ευχή και να λέω αύριο να την πω για σήμερα δηλαδή ολόκληρη την καλή κουβέντα, όχι μισή, και να πω ορίστε ρε εσείς και rapid test και τσάμπα. Και είχα αυτόν τον κίνδυνο, σας ομολογώ ότι σηκώθηκα. Και λέω, κάτσε να δούμε μέχρι τις 11, 12, τι ώρα ήταν εκεί, γύρω στις 12 που είχαμε τις ανακοινώσεις, και είχα αυτό το χτυποκάρδι ότι θα αναγκαστώ σήμερα να λέω διπλό μπράβο. στο Μητσοτάκη. Και έλεγα χαλάλι το ρε γαμώτο, χαλάλι να το πω. Δηλαδή αν είναι να σώσουμε ανθρώπους, να βελτιώσουμε κάπως την κατάσταση, να πάρουμε δύο μέτρα σοβαρά, χαλάλι του, να το πω. Λοιπόν, σβήστε τα όλα, σβήστε τα όλα, πάμε να το πιάσουμε από την αρχή, πάμε. Βγήκε που λέτε στο Υπουργικό Συμβούλιο, ναι. Και τελικά προσέξτε, την έκανε γυριστή. Και όχι μόνο την έκανε γυριστή, η απόφαση είναι, τα έχετε ακούσει φαντάζομαι από χθες τώρα, δεν ξέρω μήπως μας προκύψει τίποτα άλλο σήμερα και πάλι τα ξαναλάζουμε αύριο, αυτή τη δουλειά κάνουμε. Πάντως η απόφαση που πήρε χθες, όχι που πάρθηκε, που πήρε ο πολυχρονεμένος, η απόφαση που πήρε είναι ότι τελικά δεν θα κάνετε το rapid test το καλό, θα κάνετε το άλλο, το τζούφιο, το self, και το οποίο θα σας το δώσω δωρεάν. Δηλαδή είχαμε δύο επιλογές. Ή θα κάνεις το καλό εννοώ ότι στο πιστοποιεί κάποιος άλλος ότι έχεις μια δικλίδα ελέγχου. Τώρα το rapid test και να πάω να το πάρω δωρεάν από το φαρμακείο που τρέχα γύρευε τώρα αν το έκανα ή δεν το έκανα. Σας έχω μάρτυρες. Έλεγα χθες ότι είναι πιο μεγάλη ασφάλεια και για εμβολιασμένους και για ανεμβολίαστους να κάνεις έστω μια φορά την εβδομάδα δωρεάν, και εκεί ήταν η κριτική, ένα rapid test που να δείχνει ότι κάποιος άλλος, είτε είναι φαρμακοποιός, είτε είναι ένα διαγνωστικό κέντρο, είτε είναι στο ΕΟΔΗ της ουρές που κάθεσαι στις κεντρικές πλατείες της πόλης, κάπου τέλος πάντων ένας λειτουργός υγείας που πιστοποιεί ότι ο Μάριος Διονέλης έκανε το τεστ του, είναι αρνητικός και άρα μπορεί να κινηθεί μέσα στην κοινωνία, είτε είναι εμβολιασμένος είτε είναι ανεμβολίαστος. Και σας έλεγα ότι αυτό είναι ένα θετικό μέτρο που θα έπρεπε να έχει πάρθει πολλούς μήνες πιο πριν. Λοιπόν, δεν πάρθηκε. Δεν πάρθηκε, γιατί στην κουβέντα πάνω θα το δώσουμε δωρεάν, δεν θα το δώσουμε δωρεάν, έριξε τα τροχιοδεικτικά πυρά ο οικονόμο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και την επόμενη μέρα ο Μητσοτάκης λέει, με προσωπική μου παρέμβαση, και μάλιστα διαφημίζεται και ως προσωπική παρέμβαση του Μητσοτάκη, όχι πουλάκια μου, δεν θα σας αφήσω εγώ να πληρώσετε από την τσέπη σας, απλά δεν θα κάνετε το καλό. Θα σας δώσω δύο τζούφια από τα άλλα που κάνεις ό,τι γουστάρεις και τσάμπα. Εντάξει, δηλαδή στο δίλημα το καλό και πληρώνοντας ή το τζούφιο και τσάμπα, δεν είχες επιλογή το καλό και τσάμπα. Είχες επιλογή, η επιλογή που έγινε τελικά είναι το τζούφιο και τσάμπα. Θέλεις κάτι τώρα, προχώρα, προχώρα και σώπαινε κιόλας και μην μας πολυκουράζεις. Πολίτη εκεί που είσαι έξω, λες τι με περιμένει, μετράς τα κρούσματα και εσύ, 20.055 έφτασε ο αριθμός και αναρωτιέσαι πώς ρε γάμο το φτάσαμε σε τόσα κρούσματα, σε τόσους θανάτους και σε τόσες διασωληνώσεις. Χάνω τα λόγια μου κι εγώ. 20.055 είναι η θάνατη σε αυτήν εδώ τη χώρα μέσα σε σχεδόν δύο χρόνια πανδημίας. Ακούστε φρασιολογία πρωθυπουργού. Είναι αλήθεια ότι δέχτηκα εισηγήσεις για υποχρεωτικά rapid test σε όλους για την είσοδο σε χώρους διασκέδασης. Τις απέρριψα, γιατί εγώ δέχομαι, εγώ απορρίπτω. Γιατί θεώρησα εγώ ότι ένα τέτοιο μέτρο θα ήταν άδικο για τους εμβολιασμένους και τελικά θα ήταν πολύ δύσκολο στην εφαρμογή του. Το ίδιο δύσκολο όπως ήταν και για τους παπάδες για τις εκκλησίες. Θυμάστε που μετά βγήκαν η Ιερά Σύνοδος και είπε ναι, δεν μπορούμε να αναλάβουμε, αλλά προτείνουμε να γίνεται και στις εκκλησίες, και τον αδειάσανε. Θα ήταν δύσκολο που λέτε να κάνουμε rapid test όλοι. Όχι ότι δεν είχαμε λεφτά να σας το δώσουμε, απλά δεν θα ήταν εύκολο να το κάνετε. Αντί λοιπόν να επιβάλλω πρώτο ενικό κάτι σε όλους, επέλεξα να εμπιστευτώ όλους. Και γαμώ. Δηλαδή τον δοξάζεις και μάλιστα τώρα από εκεί και μετά, από εκεί και μετά αρχίζει το λιβανιστήρι. Με προσωπική παρέμβαση Μητσοτάκη και ηγέτης ο Μητσοτάκης που παίρνει τα πράγματα πάνω του κλπ. Σε λίγο καιρό, παιδιά, είμαστε ένα, ξέρετε γιατί λένε την πολιτική θέατρο σκιών? Γιατί, τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ, γιατί είσαι ακριβώς ένα βήμα πριν να ξεκινάνε τα ανακοινοθέντα στα φιλοκυβερνητικά μέσα με το Χατζατζάρι. Με το Χατζατζάρι, ακούσατε. Ο πολυχρονεμένος μας Βεζίρης που μέρες να μας κόβει και χρόνια να του δει. Θυμάστε πως τα έλεγε ο Χατζατζάρης. Έτσι θα είμαστε. Έτσι θα είμαστε, παιδιά. Σε λίγο δεν θα λες ο Μητσοτάκης. Ούτε κάνει υπέρκομψη κλπ. Θα λες ο πολυχρονεμένος μας Βεζίρης που το παίρνει πάνω του το θέμα. Χρησιμοποίησε μία πρόταση, 1, 2, 3, 4, 5 πρώτα ενικά. 5 φορές το πρώτο ενικό. Δέχτηκα, απέρριψα, θεώρησα, επιβάλλω, εμπιστευτώ. Και γαμώ. The present has no ribbon. Your gift just keeps on giving. What is this that I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Oh yeah, yeah. Well, we've come too far. Δεν υπάρχει που λέτε αυτό που ζούμε. Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε, ρε παιδί μου. Και ενώ πήγαινες να πεις μια καλή κουβέντα για ένα μέτρο ελέγχου που μπορεί να χρειαζόταν, τελικά το παίρνει πίσω με προσωπική του πρωτοβουλία και τον δοξάζουμε που το πήρε πίσω με προσωπική του πρωτοβουλία. Δεν υπάρχει σωσμός, δεν υπάρχει σωτηρία σε αυτή τη χώρα. Ξεκάθαρα πράγματα, τέλος. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Γι' αυτό σας είπα, έρχομαι λιγάκι αναστατωμένος μπροστά στο μικρόφωνο. Πώς να τα βάλεις αυτά σε μια σειρά και τι να σκεφτείς να μην βρήσεις, και να είσαι και λίγο ψύχρεμος. Και έρχονται και Χριστούγεννα που να πάρει ευχή. Τι άλλα, καλά. Χρόνια πολλά σας είπα, δεν σας είπα. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε Πίσω Σελίδες. Είναι Τετάρτη, 22 Δεκέμβριος. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής για τα δικά σας μηνύματα. Like the legend of that phoenix, I'll end with the beginning. Εν τω μεταξύ, ακόμα και σε αυτά τα πρώτα ενικά, τα πέντε που σας είπα, για το πρώτο πρώτο από αυτά, το πρώτο πρώτο ενικό, το δέχτηκα εισηγήσεις, βγαίνουν και τον απαξιώνουν οι καθηγητές. Λέει, εμείς παιδιά έχουμε να συνεδριάσουμε 15 μέρες, από πού τις δέχτηκε τις εισηγήσεις αυτός? Τα είπε ο εξαδάκτυλος, πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Τι να σας πω τώρα, δηλαδή δεν έχει πάτο, δεν έχει τέλος ο κατήφορος αυτός, ρε παιδί μου. Ο Τσιόδρας τι λέει, μήπως δέχτηκε από τον Τσιόδρα προσωπικά, μήπως του στείλε ο Τσιόδρας mail και έφτασε αυτή τη φορά και του είπε ο Τσιόδρας πάρε την πρωτοβουλία να κάνεις rapid test και μετά ο άλλος είπε στην αρχή εμείς είπαμε, αλλά μετά οι άλλοι είπανε και μετά εμείς είπαμε όχι, σαν τον αντιπρόεδρο του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ έγινε η κουβέντα. Και αν έστειλε ο Τσιόδρας πήγε σωστά αυτή τη φορά και δεν πήγε στα spam και έφτασε, δηλαδή ποιος το έκανε την εισήγηση? Λέει, δέχτηκα εισηγήσεις. Και η επιτροπή λέει, έχουμε να συνεδριάσουμε τόσες μέρες. Από πού την πήρε την εισήγηση αυτός? Ορίστε, θα με πνίξει. Να μην ακούσω κανέναν να απορεί πώς το καλό έχουμε φτάσει στα 20.000 περιστατικά θανάτων, στους 20.000 ανθρώπους που χάσαμε σε αυτή τη χώρα, 20.055, μην ακούσω κανένα να απορεί, ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Ακριβώς με αυτά τα συγκεκριμένα βήματα, με αυτή τη μεθοδολογία πολύ καλά σχεδιασμένη, από ό,τι φαίνεται δομημένη και μελετημένη, με αυτήν ακριβώς τη μεθοδολογία είναι ο σίγουρος τρόπος, είναι το πιο στάνταρ στοίχημα που μπορείς να παίξεις, ότι θα πετύχεις 20 στις χιλιάδες των νεκρών. Και ποιος ξέρει που θα φτάσει ακόμα, διότι συνεχίζεται. Αυτός αυτοδοξάζεται. Ανακοινώνω, δέχτηκα, απορρίπτω, προτιμώ, Όλα σε πρώτο ενικό. Όλα σε πρώτο ενικό. Δικό σου είναι το μαγαζί, φίλα μου. Κάνω ό,τι γουστάρεις. Δικό σου είναι το μαγαζί. Μπες μέσα και κάφτω. Ηλία ρίχτω, που έλεγε και στην ταινία την ωραία του Βούλγαρη. Εν τω μεταξύ, καθηγητές, όσοι ακόμα είναι, έχουν λίγο τα λογικά τους μέσα στο κεφάλι τους, γιατί και αυτοί σιγά σιγά, τι να σας πω, αρχίζουν να ρετάρουν, λένε για 20.000 κρούσματα τη μέρα. Να το ξαναπώ. 20.000 κρούσματα τη μέρα προβλέπει ο Τζανάκης, ο πνευμονολόγος, καθηγητής πνευμονολογίας από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. 20.000 κρούσματα τη μέρα τα κουτέ. Να το ξαναπώ αυτό πιο κοντά. 20.000 κρούσματα τη μέρα με την Όμικρον μετά τις γιορτές. Το ακούσατε? Και προτείνει να μην ανοίξουν τα σχολεία. Θα κλείσουν τώρα την Πέμπτη μεθαύριο για διακοπές και προτείνει να μην ξανανοίξουν. Τουλάχιστον όχι στις, πότε είναι, 9-10 Γενάρη, 10 μου φαίνεται είναι Δευτέρα. Προτείνει να μην ξανανοίξουν στις 10 Γενάρη και να πάμε σε μια κατάσταση lockdown, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις παιδιών, γονιών, δασκάλων, εκπαιδευτικών, όλης αυτής της εκπαιδευτικής κοινότητας, τουλάχιστον να βγάλουμε αυτούς από το παιχνίδι, μήπως μπορέσουμε να το περιορίσουμε. Και το ίδιο ακριβώς προτείνει και η Λινού, ότι υπάρχει κίνδυνος και για εμβολιασμένους και για ανεμβολίαστους. Προτείνει μάσκες παντού, εντός και εκτός εσωτερικών χώρων, και σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς χώρους δηλαδή, και να κλείσουν τα σχολεία για μεγαλύτερο διάστημα στις διακοπές των Χριστουγέννων. Ακούει κανείς? Κάτσε να δούμε πού είμαστε τώρα. Τα ακούει αυτά? Τα δέχεται εισηγήσεις? Προτείνει, εγκρίνει, απορρίπτει? Κάτσε να δω ποιο είναι το ρήμα που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σε πρώτο ενικό για αυτόν. Το αυτόν είναι με κεφαλαίο, να ξέρετε, σε σχέση με τις αποφάσεις του, και το του είναι με κεφαλαίο, για το μέλλον μας. Το μέλλον μας είναι με πεζά, δεν είναι, δεν έχετε κάποια αξία παραπάνω εσείς. Αφήνω λίγο παραπάνω μουσική, γιατί πραγματικά μερικές φορές σταματάνε τα λόγια. Προσπαθώ και εγώ, προσπαθώ να συγκροτήσω μία σκέψη για το επιτελικό σχέδιο, ρε παιδί μου, που έχει αυτή η κυβέρνηση για να σώσει τον κόσμο για να μην πεθαίνει. Δεν έχω ξεχάσει καθόλου την κουβέντα τι θα κάνουμε με τις ΜΕΘ. Θα γίνω σπαστικός, σας λέω, μπορώ να γίνω, πολύ εύκολα μπορώ να γίνω σπαστικός. Όχι απέναντί σας, απέναντι σε όποιον ενδεχομένως ανευθυνό, υπεύθυνο, γραμματέα, φαρισαίο, ξέρω εγώ, ανθυποδεκανέα του επιτελικού κράτους, έχει την δυνατότητα να απαντήσει ή νιώθει την ελάχιστη ευθυξία να απαντήσει, άσε αν βρήκε στη μελέτη Τσιόδρα που την έστειλε κλπ. Τώρα που την ξέρουμε, τι ακριβώς κάνετε αυτές τις μέρες για να δούμε τι θα γίνει με τις ΜΕΘ και για να δούμε τι θα γίνει με την ουσιαστική ενίσχυση του συστήματος υγείας? Πέρα από τα rapid test και τα self-test και τα ψιψίκια και τα ψωψωψόκια που έλεγε και στη διαφήμιση. Τι κάνετε ουσιαστικά? Να πω και πέρα από την μείωση κατά 820 εκατομμύρια της χρηματοδότησης για την υγεία για τον προϋπολογισμό του 2022. Να τι κάνουμε, μειώνουμε τη χρηματοδότηση. Τι άλλο θέλεις να κάνουμε, θα σου απαντήσει. Προσπαθώ λοιπόν αυτό το ερώτημα να το θέτω, να είναι εδώ παρόν, τι να σου πω, όσο τουλάχιστον αντέχω. Όσο αντέχω και εγώ τον εαυτό μου να γίνομαι σπαστικός. Γιατί από ένα σημείο και μετά ρωτάς, το τέλος λέει, απαράτα με, πες τίποτα άλλο. Και τελικά το αφήνεις και πας παρακάτω. Και ασχολείσαι σήμερα με τα self-test και τα rapid-test. Γιατί δεν είναι το self-test και το rapid-test η ουσία της προστασίας των πολιτών απέναντι στην πανδημία. Η ουσία είναι η ενίσχυση του συστήματος υγείας, για την οποία ήταν αποκαλυπτική η μελέτη του Λίτρα και του Τσιόδρα, ακόμα και αν δεν μας αποκάλυψαν σε ποιον ακριβώς την έστειλαν, και με βάση αυτά τα συμπεράσματα η κοινωνία είναι εδώ για να ρωτά. Ή τουλάχιστον έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ το ρόλο μου, αν υποθέσουμε ότι σε αυτό το μικρό κομματάκι που μου αναλογεί μπορώ να μεταφέρω, όχι να εκφράσω, να μεταφέρω ένα κομμάτι αυτών που σκέφτεται η κοινωνία εκεί έξω. Λέω τώρα, λέω κι εγώ, μεγαλοπιάνομαι. Αλλά η ερώτηση, και προσωπικά ρωτώ, και ως πολίτης και ως, τι να σου πω, ως πιθανός ασθενής και ως πατέρας και ως οτιδήποτε. Σαν άνθρωπος που ζεις σε αυτή τη χώρα ρωτώ, τι στο καλό κάνεις για να δημιουργήσεις τις προϋποθέσεις να αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα που μας έχει φορτώσει 20.000, εσύ μας τους έχεις φορτώσει. Και πείτε μου και εμένα ότι είμαι ακραίος τώρα, σαν τον Κουρουμπλή. Εσύ μας τους έχεις φορτώσει. Σε πρώτο ενικό μας τους έχεις φορτώσει, τους 20.055 νεκρούς. Αυτό για το ότι δεν έχει συνεδριάσει επιτροπή εδώ και 15 μέρες, για να με ακριβείς, δεν το είπε ο Εξαδάκτυλος, ο Εξαδάκτυλος το επιβεβαίωσε, το είπε ο Βατόπουλος, που είναι μέλος της επιτροπής. Και λέει, ο Αλκιβιάδης Βατόπουλος, είναι πνευμονολόγος, αν δεν κάνω λάθος, καθηγητής μικροβιολογίας, συγχωρήστε μου, Αλκιβιάδης Βατόπουλος, λέει εδώ δεν έχει συνεδριάσει επιτροπή για 15 μέρες. Αυτός το είπε και τον εξέθεσε. Την ώρα που άλλος έλεγε, δέχτηκα εισηγήσεις. Από ποιον που να σε πάρει η ευχή, πάλι ρωτάμε από ποιον. Τη μία ρωτούσαμε σε ποιον την έστειλε την επιστολή ο Τσιόδρας, τη μελέτη, τώρα ρωτάμε από ποιον δέχτηκε. Δεν τα μάθουμε ποτέ αυτά. Δέχτηκε μια εισήγηση. Μπορεί να κατέβηκε εκείνος ο εξωγήινος στον Ημιτό, θυμάστε που έλεγε στη Βουλή. Μπορεί, να σας πω κι εγώ, μπορεί να του το είπε η Μαρέβα, η υπέρκομψη, να του είπε δεν κάνεις rapid test. Εκεί που τρώγανε το μεσημέρι. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα. Και το χειρότερο δεν είναι ότι δεν έχω εγώ ιδέα, είναι ότι και αυτός δεν έχει ιδέα. Να πάρει ευχή. I'm begging, please love me. I love you, I love you. I'm begging, please love me. I'm dying, I'm crying. Please don't leave me. No, no, no, no, no. Down on my knees. Please leave me. Please leave me. Δηλαδή, δες το λίγο το θέμα. Έλεγα και χθες, ίσως δεν είναι ο καταλληλότερος, μέσα στους 20.000 νεκρούς δεν είναι ο καταλληλότερος τρόπος για εκλογές, ο καταλληλότερος χρόνος για εκλογές. Αλλά ρε παιδί μου, από ένα σημείο και μετά δεν έχει καμία λογική αυτό που ζούμε, καμία λογική. Δεν ξέρω, δεν ξέρω ειλικρινά. I'm begging you. Και για να σας κλείσω αυτό με τις μελέτες, με την αναζήτηση των παραλειπτών κλπ, να σας πω και ένα ωραίο ντεσουδάκι. Ο καθηγητής Λίτρας συνεχίζει να κάνει tweet αυτός από την Κύπρο. Εμένα κάτι δεν μου κολλάει με όλο αυτό, που δεν μου λέει σε ποιον την έστειλε. Θα ήταν πολύ πιο απλό. Τώρα μας είπε κι άλλο, ότι χρειάζεται, λέει, θάρρος για να βάλεις υπογραφή στη συγκεκριμένη μελέτη. Και το εννοεί για τον εαυτό του και για τον Τσιόδρα. Τι να πω, πουλάκι μου, που είμαστε σε καμόρα, είμαστε, δηλαδή σε απειλούν, θα σε σκοτώ, δηλαδή δεν ξέρω, πάλι φτάνω εκεί, δεν ξέρω. Αλλά αυτός εδώ λέει ότι χρειάζεται θάρρος να βάλεις την υπογραφή σου σε μια τέτοια μελέτη. Τι να πω, Δον Κορλεόνε είναι ο Βεζίρης. Διάλειμμα. Και μετά έχω να σας πω για όσα έγιναν στην Καβάλα Oil, στα ελληνικά πετρέλαια, όχι στην εταιρεία ελληνικά πετρέλαια, στα πετρέλαια της χώρας, που έχει πολλές προεκτάσεις αυτή η δισούλα. Your time, the word is mine, 'cause I'm a swing punk. Don't need a registration, need no certificate. My only password is L-O-V-E. I can't stand what you're saying, I can't stand what you're playing, I can't stand what you're doing, I'm a swing punk. I can't stand what you're saying, you're playing. I can't stand what you're singing. I'm a swing punk. Take me to the bridge. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας». Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα. Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. Πίσω σελίδες.gr. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι Τετάρτη και 22 Δεκέμβριος στην χώρα του πολυχρονεμένου Βεζίρη που σε πρώτο ενικό αποφασίζει για τις ζωές μας και κυρίως και για τον θάνατό μας, τουλάχιστον των 20.055 νεκρών της πανδημίας. Λοιπόν, και έλατε να πάμε μια βόλτα μαζί μέχρι την Καβάλα. Ξέρω ότι ακούτε και τις πίσω σελίδες μέσω του Καβάλα News. Προφανώς από τους ντόπιους δημοσιογράφους έχετε πολύ καλύτερη ενημέρωση από μένα σε σχέση με τα γεγονότα. Η δική μου οπτική είναι λιγάκι στο να εξηγήσουμε το τι ακριβώς σημαίνουν όσα βλέπουμε τις τελευταίες ώρες. Αν δεν ξέρετε για τι πράγμα σας μιλώ και αν δεν πήρε τίποτα το αυτί σας και στην Καβάλα που το θεωρώ απίθανο, αλλά ιδιαίτερα στην υπόλοιπη Ελλάδα, να σας πω ότι σε ένα εργοστάσιο της Energian, έτσι λέγεται, ενεργειακή, στο εργοστάσιο που επεξεργάζεται τα προϊόντα, το πετρέλαιο ντε, που προκύπτει από τις ελληνικές γεωτρήσεις στην Θάσο, στον Πρίνο συγκεκριμένα, εκεί λοιπόν οι εργαζόμενοι δέχτηκαν εχθές επίθεση από τα ΜΑΤ. Μέσα στο εργοστάσιο. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Η εταιρεία, η Energian, ενεργειακή δηλαδή στα ελληνικά, αποφάσισε μέσα στο καλοκαίρι που μας πέρασε να προχωρήσει καταρχάς σε εθελούσια έξοδο, η οποία δεν έγινε αποδεκτή από τους εργαζόμενους, και μετά σε απολύσεις, σε αυτό που ξέρουν να κάνουν καλά οι εταιρείες στον καπιταλισμό. Οι εργαζόμενοι, όπως ήταν φυσικό, αντέδρασαν και μάλιστα αντέδρασαν πολύ δυναμικά, διότι το σωματείο, από ό,τι μαθαίνω, είναι εξαιρετικά δυναμικό και εξαιρετικά ενωμένο απέναντι στις εργοδοσίες που έχουν περάσει από την διαχείριση, από το εργοστάσιο διαχείρισης των ελληνικών κοιτασμάτων. Και όχι μόνο δεν δέχτηκαν την εθελούσια, όχι μόνο είπαν εντάξει μωρέ, αφού θέλετε να μας απολύσετε, απολύστε μας, δεν τρέχει τίποτα, αλλά έκατσαν μέσα στο εργοστάσιο, έκαναν τις βάρδιες ασφαλείας. Δεν μιλάμε για ένα οποιοδήποτε εργοστάσιο που παράγει παπούτσια, μιλάμε για ένα εργοστάσιο το οποίο έχει υψηλότατα συστήματα ασφαλείας, έχει πετρέλαια, θα σας το πω γιατί έχει σημασία αυτό στην εξέλιξη της κουβέντας, χρειάζεται ένα προσωπικό ασφαλείας, χρειάζεται να είναι συνεχώς μέσα οι εργαζόμενοι και όταν έρχεται η ώρα των απολύσεων, ναι, αυτό το προσωπικό που είναι εκεί παρόν 24 ώρες το 24ωρο αρνείται να βγει και στην ουσία κάνει κατάληψη του χώρου της εργασίας τους. Και πώς απαντάει η εργοδοσία? Καλή τα ΜΑΤ. Και πώς απαντούν τα ΜΑΤ? Με κρότου λάμψης. Μέσα στο εργοστάσιο που έχει πετρελαιοειδή, παράγωγα του πετρελαίου, μέσα στο εργοστάσιο που έχει επικίνδυνες προσμίξεις που μπορεί να μολύνουν την ατμόσφαιρα, εκεί ναι, χωρίς κανένα πρόβλημα, διότι ξέρετε τώρα, το όργανο της τάξης δεν λογαριάζει από αυτά. Την κρότου λάμψης την έχει εύκολη και την πέταξε μέσα εκεί στο εργοστάσιο. Θα μου πεις, και πώς δεν έγινε παρανάλωμα? Καμιά φορά πρέπει να ευχαριστήσει τον καλό Θεό, ξέρω εγώ, ή το Μητσοτάκη μπορεί να φρόντισε αυτός. Και δεν έγινε παρανάλωμα με προσωπική του παρέμβαση στο πρώτο ενικό. Έγιναν χθες, να ξέρετε, και η ένταση συνεχίζεται και σήμερα. Έχουν γίνει συλλήψεις και προσαγωγές των εργαζόμενων που τόλμησαν να κάνουν κατάληψη στο εργοστάσιο και στα πλάνα που είδαμε, όσο τουλάχιστον προλάβαμε να δούμε πριν πέσουν τα φώτα από κάμερα του εργοστασίου προφανώς, αυτό που έδωσαν οι ίδιοι εργαζόμενοι στην δημοσιότητα, βλέπουμε τον μετασχηματιστή να εκτινάσεται στην ουσία, να ανατινάσεται μάλλον, όχι να εκτινάσεται, να ανατινάσεται από τη σκρότου λάμψης, τον μετασχηματιστή που δίνει και ρεύμα στο εργοστάσιο, σας θυμίζω, σε μια κρίσιμη, σε ένα εργοστάσιο που έχει πετρέλαια μέσα, σε μια κρίσιμη εγκατάσταση, από τα όργανα της τάξεως που μάλλον δεν πρόλαβαν να εκπαιδευτούν στη χρήση των όπλων. Αυτούς δεν τους εκπαιδεύουμε τώρα στα θρανία, δεν είναι? Ή μόνο οι ζητάδες και οι δελτάδες είναι στα θρανία? Οι ματάδες δεν είναι στα θρανία? Μήπως να περάσουν και αυτοί μαζί με τις ασπίδες, όπως είστε ντυμένοι? Μήπως να κάνετε μια βόλτα? Πού ρίχνουμε κρότου λάμψης? Σε εργοστάσιο με πετρέλαια ρίχνω κρότου λάμψης? Για ρώτα να σου πούνε τίποτα. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι η δική μου δουλειά δεν είναι κυρίως να σας πω τις ειδήσεις. Αυτές θα τις δείτε. Νομίζω ότι έχει μια αξία να συζητήσουμε λίγο πιο κάτω. Ζήτημα πρώτο. Μιλάμε για μια ιδιωτική επιχείρηση, έτσι. Έχεις μια διαφωνία με τους εργαζόμενους σου και σου κάνουν κατάληψη. Και καλεί τα ΜΑΤ. Θέλω να ρωτήσω έτσι ειλικρινά, από πότε τα ΜΑΤ λειτουργούν λιγάκι σαν, τι να πω ρε παιδί μου, σαν υπηρεσία security του? Δηλαδή πώς έχουν αποφασίσει τα ΜΑΤ ότι αυτός που έχει δίκιο είναι ο απέξω, είναι ο εργοστασιάρχης και δεν είναι οι εργαζόμενοι? Με ποιο κριτήριο? Πώς δίνεται η εντολή αυτή, θέλω να καταλάβω? Πήγαινε εκεί που είναι το ζήτημα, λέει ο διοικητής, ο υπουργός, κύριε Θεοδωρικάκο μου, εσείς μήπως έχετε απάντηση? Πώς αποφασίζουν τα ΜΑΤ και η ελληνική πολιτεία ότι είναι με το μέρος του εργοστασιάρχη σε αυτή την υπόθεση? Δηλαδή πηγαίνεις ΜΑΤ επειδή θεωρείς ότι δικαίως γίνονται οι 80 απολύσεις, τόσες είναι αυτές που προώθουν? Θέλω να το λύσουμε αυτό. Θα μου πεις τώρα τι κάθεσαι και ρωτάς και μας κουράζεις μεσημεριάτικα. Ρωτάς τα αυτονόητα. Τα μια φορά τα αυτονόητα, παιδιά, έχουν την αξία τους. Θέλω να καταλάβω, ρε παιδί μου, τα ΜΑΤ είναι ένας ιδιωτικός στρατός, ένας στρατός που χρησιμοποιείται και για ιδιωτικούς σκοπούς. Δηλαδή, αν διαφωνήσω εγώ, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, με το γείτονά μου εδώ, πλακωθήκαμε. Πω, γιατί πήγε τον κάδο από εδώ και τον έφερε από εκεί. Μπορώ να πάρω ένα τηλέφωνο? Τάκη, Θεοδωρικάκο, μπορώ να το λύσω το θέμα κι αλλιώς? Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα? Θέλω να καταλάβω, δηλαδή, τη φιλοσοφία, καταλαβες, το πλαίσιο πάνω στο οποίο λειτουργεί η ένομη τάξη. Μπορώ να έχω μια έτσι και εγώ μια προσωπική χρήση, ρε παιδί μου, έναν θέλω, έναν, δύο, έτσι, να κάτι λογαριασμούς εδώ με τους γειτόνους. Είναι και ένας άλλος που περνάει και χέζει ο σκύλο συνέχεια μπροστά. Μήπως μπορώ να λύσω λίγο τα θέματα? Θα μου πεις, εσύ δεν είσαι βιομήχανος, Διονέλ μου, εσύ έχεις, ναι, εντάξει, λογικό. Αυτό έχω καιρό και να το ακούσω και να το μεταδώσω. Σιωπώ λίγο. Ερώτημα δεύτερο. Με αφορμή τα πετρέλαια του Πρίνου και την διαχείριση της κρίσης που προέκυψε στην εταιρεία από την ελληνική πολιτεία. Πήρατε χαμπάρι για ποιον ακριβώς δουλεύει, δηλαδή επειδή το τελευταίο διάστημα με τις εξορίξεις στην Ελλάδα που έχουν προβληθεί ως μια πλουτοπαραγωγική πηγή, λιγάκι την έχουμε δει και κολαπτώμενη σε ήχηδες, θα βγάλουμε στο Ιόνιο, θα βγάλουμε στην Ήπειρο, θα βγάλουμε στην Κρήτη και ανατολικά και δυτικά της Κρήτης. Με την Κρήτη ειδικά θα την πούμε και στο μάτι του Ερντογάν και άρα για γεωστρατηγικούς λόγους θέλουμε να αυτό. Και ότι όλο αυτό το πράγμα του πετρελαίου, των εξορίξεων συνολικά, είναι η ανάπτυξη, είναι το μέλλον, είναι η σωτηρία της χώρας. Εκεί πάνω βλέπετε λιγάκι. Δηλαδή μπορείς αυτό να το κάνεις για το λαμπερό σου μέλλον, ένα υπόδειγμα, ένα, έτσι ρε παιδί μου, ένα καθρέφτισμα, μια ενδεχόμενη εξέλιξη. Δηλαδή παίρνεις εικόνα ποιος ακριβώς κερδίζει από την υπόθεση πετρέλαια. Σου λέει κάτι η μεταχείριση των εργαζόμενων αυτών πίσω από την Energian, την ενεργειακή, λένε οι κακές γλώσσες στο ρεπορτάζ μου, ότι είναι ένας άνθρωπος εκεί ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης και ο οποίος μάλλον λέει λειτουργεί για άλλον τα συμφέροντα των κύριων παικτών, των μεγαλύτερων παικτών εδώ στην μικρή Ελλαδίτσα σε ό,τι αφορά το ενεργειακό λόμπι και το πετρελαϊκό λόμπι. Στην ουσία δύο είναι, δηλαδή η Λάτσης ή η Βαρδινογιάννης. Δεν μου είπανε, σας λέω ειλικρινά, ποιος από τους δύο. Ένας από τους δύο τέλος πάντων, ότι αυτός είναι πίσω από το σύστημα όλο αυτό και το τι συμβαίνει εκεί. Παίρνεις εσύ χαμπάρι που μου λες οι εξορίξεις είναι το μέλλον μου και που εν πάση περιπτώσει να εκμεταλλευτούμε τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της Ελλάδας και μπλουτοπλουτοπλουτο. Παίρνεις χαμπάρι τι παίζει με αυτή την ιστορία και για ποιον δουλεύει το όλο αυτό σύστημα. Και μου τσαμπουνάς και για θέσεις εργασίας και μου τσαμπουνάς και για το λαμπερό μας μέλλον, το πετρελαϊκό. Το καταλαβαίνεις ή χρειάζεται να εξηγηθώ περισσότερο? Και έχω κι άλλο, πιο πονηρό ακόμα. Κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς πάει ο διάολος στο πόδι του καμιά μέρα και έρχονται και κολλάνε καμιά φορά και έρχονται και κολλάνε η μία είδηση δίπλα στην άλλη, έτσι χραπ, σαν να έχουν μαγνήτη. Με ένα μαγικό τρόπο, παιδιά. Θα μου πει σύμπτωση. Μπορεί, δεν λέω. Δεν έχω αποδείξεις για το αντίθετο. Έχω όμως ενδείξεις και έχω και μία έμφυτη καχυποψία που με κατατρέχει σαν άνθρωπο. Μη σας πω από καταβολής, από γεννησιμιού μου. Λοιπόν, μισό λεπτό να εξηγηθώ. Είδηση σημερινή. Προσέξτε, έχει τον απόϊχο μάλλον σήμερα. Ψέματα. Είναι είδηση χθεσινή και έχει τον απόϊχο της στα τηλεοπτικά πάνελ, στα παράθυρα, αυτό γιατί είναι μετά το μεσημέρι και δεν το προλάβανε καλά τα πρωινάδικα. Γιατί μετά το μεσημέρι ήταν και υπόθεση στην Καβάλα Oil, στο εργοστάσιο εκεί. Λοιπόν, είδηση σε τουρκική εφημερίδα, η οποία λέει ότι τα πετρέλαια που βγάζει η Ελλάδα, προσέξτε με, τα πετρέλαια που βγάζει η Ελλάδα, το γράφει η εφημερίδα Σοζκού στην Τουρκία. Και για μας είναι πρώτο θέμα αυτό, καταλαβαίνετε τώρα, διότι άμα γράψει κάτι κακό στην Τουρκία για την Ελλάδα, πιο πολύ το συζητάμε στην Ελλάδα παρά στην Τουρκία. Ότι τα πετρέλαια που βγάζουμε εκεί ακριβώς, που σας έλεγα, στην Καβάλα και στη Θάσο και στον Πρίνο συγκεκριμένα, είναι τουρκικά, λέει η συγκεκριμένη εφημερίδα. Και ότι κακώς τα εκμεταλλεύεται η Ελλάδα και βάζουν στο μάτι, μάλιστα υπάρχουν και τίτλοι, διαβάζω στο News Bomb, ο χετός εις βάρος την Ελλάδα. Σιγάρε παιδιά, καταρχάς την Σοζκού, ούτε η μάνα της δεν την ξέρω, εγώ δεν την έχω ξανακούσει. Τέλος πάντων, ο χετός λέει, το πρώτο θέμα γράφει ελληνοτουρκικά, άνω κάτω τελεία. Η Ελλάδα κλέβει τουρκικό πετρέλαιο στη Θάσο, γράφει προκλητικά η φιλοκυβερνητική Σοζκού. Και άλλα και άλλους τέτοιους τέτοιους. Ακριβώς την ίδια μέρα που γίνεται αυτός ο κακός χαμός που σας λέω με τα ΜΑΤ στους εργαζόμενους στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Σύμπτωση θα μου πεις. Έχεις να αποδείξεις ότι υπάρχει κάτι άλλο? Όχι, δεν έχω. Just πάντα ο λόγος έρχεται σε σένα, αγαπημένα μου νοικοκυρέ. Σε σένα έρχεται ο λόγος, ναι. Εκεί λίγο πριν ψηφίσεις Ανδρουλάκη ή κεντροαριστερά ή εν πάση περιπτώσει δεις λιγάκι στενοχωρηθείς γιατί ο Λοβέρδος έχασε τις εκλογές και ψαχτείς μεταξύ αριστείας, Χάρβαρντ και όλο αυτό το πράγμα εν πάση περιπτώσει που ζεις, εκεί κάπου είναι και η στάση σου απέναντι στους εργαζόμενους που εχθές, άκου να δεις τώρα, την ώρα που κινδυνεύουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, την ώρα που κινδυνεύει η ύπαρξή μας από τον Ερντογάν, την ώρα που βάζει παιδί μου στο μάτι τα πετρέλαιά μας, πάει ο εργαζόμενος και κάνει απεργία και κατάληψη. Δηλαδή πες μου, δεν είναι να του πεις τώρα κάτσε ρε σταυγά σου και δούλεψε εκεί και στο τέλος κάτσε να απολυθείς, άμα είναι για το καλό της πατρίδας, έρχεται ο άλλος να μας πάρει τα πετρέλαια, αυτά τα πετρέλαια εκεί. Και μάλιστα έχει και κάτι χάρτες η Ζωσκού, όπως την είπαμε, που δείχνει τις εταιρείες, την Energian, που σας έλεγα πριν την ενεργειακή, δηλαδή πιο πολύ τα MAM δεν κολούσε, τα MAM, τουρκική λέξη, πιο πολύ τα MAM δεν μπορούσε να κάτσει ρε παιδί μου να κολλήσει μία είδηση με την άλλη. Έλα νοικοκυρέ μου, πες, γιατί αυτοί πάνε τώρα, δεν σκέφτονται την Ελλαδίτσα μας, δεν σκέφτονται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και πάνε και μου κάνουν απεργία στα πετρέλαια που τα διεκδικεί και ο άλλος απέναντι. Άντε ρε καθίστε να δουλέψετε εκεί πέρα. Ωραίο, ε. Ωραία δεν κολλάνε. You could never buy this girl quite enough. It will be tough. If romancing me with neons is something... Αυτό όπως θυμάστε, το ξαναζήσαμε και με την Ολλανδή δημοσιογράφο. Ναι, τα έχω τευτέρη. Εγώ τα γυρνάω, τα κλωθογυρίζω έτσι, τα φέρνω από εδώ, τα φέρνω από εκεί. Είναι, που έλεγε, κάνετε επαναπροωθήσεις. Και δεν τις λέγαμε εμείς, όχι ρε δεν κάνουμε επαναπροωθήσεις των προσφύγων. Λέγαμε αυτά που λες τα λέει ο Ερντογάν. Δηλαδή αν τα λέει ο Ερντογάν, είναι η λύση, είναι η απάντηση στο αν εμείς κάνουμε ή δεν κάνουμε επαναπροωθήσεις. Άρα άμα λες αυτά που λέει ο Ερντογάν, στην ουσία παίζεις το δικό του το παιχνίδι και άρα δια της εισάτωπων απαγωγή δεν πρέπει να συζητήσουμε για το αν κάνουμε επαναπροωθήσεις. Δείτε το και εδώ λίγο τώρα. Δείτε το εδώ λίγο. Είδατε τι χρήσιμο πράγμα που είναι η Τουρκία, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης γενικά. Έτσι και γράψει μια εφημερίδα για τα, τουρκικά, για τα πετρέλαια που τα θεωρεί τουρκικά, τα ελληνικά. Ξαφνικά βλέπεις με άλλο μάτι την κινητοποίηση των εργαζόμενων στην εταιρεία που διαχειρίζεται τα πετρέλαια. Ε, όχι. Παιδιά, εγώ λέω, θυμάστε εκείνο τον αστικό μύθο που λέει ότι τα γενικά επιτελεία κάτω από τη Λάρισα, λέει, εκεί υπάρχει επιτελείο με τα κόκκινα τηλέφωνα που παίρνει ο ένας στρατηγός, τα έχετε ακούσει αυτά, κυκλοφορούν σε κάτι στρατιωτικό, παραστρατιωτικούς κύκλους, ότι ο από κάτω εκεί στο στρατηγείο, στο υπόγειο της Λάρισας, έχει ανοιχτή γραμμή με την Άγκυρα και όταν έρχεται η ώρα της κρίσης σηκώνουν τα τηλέφωνα και μιλούν απευθείας ο Έλληνας ΓΕΘΑ με τον Τούρκο ΓΕΘΑ και αυτό. Λοιπόν, κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει, μπορεί και να υπάρχει ήδη και να μην το ξέρουμε, έτσι μια σύνδεση των επιτελείων και στα δημοσιογραφικά και στα μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή μόλις προκύπτει ένα θεματάκι τέτοιο, καλό θα ήταν να σηκώσει ένα τηλέφωνο με τον αρχισυντάκτη της ΟΣΚΟΥ, γράψε ρε τίποτα για τα πετρέλαια εκεί πέρα το που έχουμε θέμα. Το τραβάω πολύ, ε. Καλά, καλά. Δικά σας μηνύματα, γιατί πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Στάθηση Μιαννάκης. Δηλαδή κλείνει το θέμα με δύο δωρεάν self-test που μπορεί να μην γίνονται καν. Αλλά και αν γίνονται μπορεί να γίνονται λάθος. Εδώ ακριβώς φαίνεται η απόλυτη γύμνια του συστήματος και η απροθυμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει σωστά το πρόβλημα και ασφαλώς συμφωνώ. Και δεν λύνεται, του λέει, το θέμα ο αφελής όπως θα έπρεπε, γιατί παρέχονται όλα τα μέσα για να μπορεί, όμως δεν λύνεται το θέμα, θα έπρεπε όμως να παρέχονται όλα τα μέσα για να μπορεί ο πληθυσμός να προστατευτεί. Απαντά στο ερώτημα αυτό. φίλος ο Δημήτρης, ο επωνομαζόμενος και αρχισυντάκτης της εκπομπής, ο Δημήτρης ο Σφακιανάκης, καιρό είχε να εμφανιστεί. Αγαπητοί συγκάτοικοι στην τρέλα και μη προσγειωθείτε. Είναι δυνατόν, λέει, μετά τον εξευτελισμό που βιώσατε στο πρόσφατο παρελθόν, να ευκολοπιστείτε για μία ακόμα φορά σε προγραμματικές δηλώσεις σοσιαλδημοκρατών, αυτή τη φορά της Χιλής, που πιστεύουν στην υγιή συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα? Αυτά που σας έλεγα χθες για τον Μπόριτς, που λέει τώρα όσο πηγαίνει να φτιάξει την κυβέρνηση και όλο στρογγυλεύει στη Χιλή, που καλό είναι το μήνυμα που μας έρχεται από εκεί, αλλά δεν ξέρεις για πόσο θα είναι αληθινό. Όμως στην περίπτωση των φρέσκων στη μνήμη μας μεγαλόψυχων κλινικαρχών εν Ελλάδη που έσπευσαν να συνδράμουν, εννοεί για την ιδιωτική και τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Πέραν αυτού, λέει, οι αναλογίες είναι συνταρακτικές, μου γράφει ο Δημήτρης. Μπροστάρης, ο Μπόριτς, στο φοιτητικό κίνημα, τι μου θυμίζει. Θα σκίσει τα τελευταία συγχωροχάρτια του καθεστώτος Πίνοσε, τι μου θυμίζει. Και άλλα την Αβαρίγδουπα και καινολογίες κτλ. Ας μείνουμε λοιπόν στην πείρα που έχουμε αποκομίσει. Θα τα πούμε σε ένα εξάμηνο περίπου. Τους σοσιαλδημοκράτες, λέει, τους κρίνεις από το έργο και όχι από τις δηλώσεις. Νησάφη πια σε όλες τις περιπτώσεις των σοσιαλδημοκρατών, μνημόνευε Σολωμό. Δυστυχισμένα μου λαέ, καλέ και αγαπημένε, πάντοτε ευκολόπιστε και πάντα προδομένε. Και μου στέλνει επίσης ο Δημήτρης, σας είπα, σε ρόλο αρχισυντάκτη, καθορίζει τη θεματολογία της εκπομπής σε αρκετά μεγάλο βαθμό, όποτε τουλάχιστον παρεμβαίνει, την ιστορία του Δημήτρη Κανίδη, του ανθρώπου, του δασκάλου. Και ναι, λέει, μπορούμε να είναι εξακριβωμένο ότι συνηθέστατα εκτός ελληνικής επικράτειας οι ήρωες συμπεριφέρονται όντως σαν Έλληνες. Και μου στέλνει αυτή την ιστορία του Κανίδη, του δασκάλου που στην σφαγή του Μπεσλάν το 2004 έγινε ο ίδιος ανθρώπινη αλυσίδα, έσωσε με την αυτοθυσία του ο Γιάννης Κανίδης, πάλεψε με τους τρομοκράτες για να κερδίσει πολύτιμο χρόνο ώστε να μπορέσουν οι μαθητές του να φύγουν από το σχολείο. Το πρωί της 3ης Σεπτεμβρίου του 2004 έγιναν αυτά, όταν τσετσένοι Ισλαμιστές μπήκαν στο σχολικό συγκρότημα του Μπεσλάν, έπιασαν όμοιρους καθηγητές, δασκάλους και κάποιους γονείς και έζωσαν το κτίριο με εκρηκτικά. Τότε ο Κανίδης έγινε ανθρώπινη ασπίδα, προσπάθησε να αφοπλίσει έναν από τους τρομοκράτες και ενώ, λέει, επειδή ήταν και ο μεγαλύτερος σε ηλικία δάσκαλος, του πρότειναν να φύγει και εκείνος δεν έφυγε. Έμεινε εκεί προσπαθώντας να προστατεύσει τα παιδιά του, τους μαθητές του. Αυτές τις μέρες στήθηκε μια προτομή του δασκάλου αυτού, του Έλληνα, του σημαντικού Έλληνα, μπροστά στο σχολείο εκεί στο Μπεσλάν, και τιμήθηκε με τις τιμές και με τον τρόπο που πρέπει από την Ελληνίδα πρέσβυρα, από τους ανθρώπους εκεί της Ρωσίας. Εν πάση περιπτώσει, έδειξε η χώρα ότι, ναι, αυτό που γράφει ο Δημήτρης, ότι ενδεχομένως εκτός χώρας μπορεί και να υπάρχουν οι πιο σημαντικοί Έλληνες από αυτούς που είναι εντός χώρας. Και ο Χρήστος, για να κλείσω με το δικό του μήνυμα, μου λέει για τον Χατζηδάκη που ενεργοποιεί τον κοινωνικό αυτοματισμό, για τις συντάξεις που σας έλεγα χθες που κόβει τις άδειες. Τι να μας πει, λέει, και αυτός όταν υπερηφανευόταν για κάτι τέτοιο και μου στέλνει το link ότι ο μικρός του γιος ψώνισε με τον μπαμπά την ημέρα Κυριακή που είχε φροντίσει ο μπαμπάς να είναι ανοιχτά τα μαγαζιά, την ώρα που άλλοι μπαμπάδες δεν μπορούσαν να ψωνίζουν με τους γιους τους γιατί δούλευαν. Λέει, περιμένεις από άνθρωπο που υπερηφανεύτηκε γι' αυτό δημοσίως να έχει τσίπα για το θέμα με τις συντάξεις? Και όχι, αλήθεια είναι ότι δεν περιμένω. Αυτά για σήμερα, σας χαιρετώ. Να είστε καλά, να είστε υποψιασμένοι για ό,τι συμβαίνει γύρω σας και να προσέχετε. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. voix faut qu'on écoute, des méandres creux des reins, et tout ira bien là. Le vent nous portera. Ton message à la grande eau, c'est la trajectoire de la course à l'instantané. Le velours, même s'il ne sert à rien. Cette plaie qui nous tiraille.